Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman burada ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Programda değindiğim bazı konuların görsellerini ya da kullandığım kaynakların linklerini de paylaşıyorum. Buradan takip edebilirsiniz. Programı kaçıranlar olursa da eski kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast'leri üzerinden ulaşabiliyor. Onu da hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün yine çok değerli konuklarım var. Ekran karşısında yine Zoom üzerinden bir röportaj yapıyorum. Geçen hafta da konuştuğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği'nden Profesör Doktor Ünal Akkemik ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu. Merhabalar, hoş geldiniz. Eksik olmayın, iyi ki katıldınız programıma. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, teşekkür ederiz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum ben aynı şekilde. Bugün Validebağ Korusu'nun ağaçlarını ve otsu bitkilerini konuşacağız. Validebağ Korusu doğal ormanıyla, yaban hayatıyla, bu beton çölüne direnen, elimizde çok az kalmış değerli korularımızdan biri. 150 yıl önce Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmerli Valide Sultan'ın getirdiği bitkilerle, ağaçlarla burası bir botanik bahçesi olarak insan eliyle yapılmış ama zamanla ormana dönüşmüş. Yani kent içinde kendi ekosistem olan bir habitat, yani bir biyotop aslında burası. Bir yandan da aslında burası benim için kent içinde doğanın dirilişini sembolize ediyor. Yani bu beton çölün içinde. Öte yandan hem de burayı korumaya gönül vermiş Validebağ gönüllerini neredeyse işte 15-16 yıllık mücadelesini simgeliyor. Ben öncelikle size sormak istiyorum bir bilim insanı olarak. Önce Ünal Hocam, ben size sorayım. Nedir bu korunun değeri sizin için? Hem doğa açısından, ülkemiz açısından, dünya açısından. Neden bu kadar değerli? Evet. Şimdi önce aslında korunun değerini anlamak için bir İstanbul'a genel bakmamız lazım. İstanbul'a genel olarak baktığımız zaman İstanbul aynı standarttaki dünya şehirleriyle kıyaslandığında yeşil alan miktarı bakımından en düşük düzeyde olan şehirlerden bir tanesi. Büyük mega kentlerden bir tanesi. Böyle olunca İstanbul içerisindeki herhangi bir yeşil alan, küçük ya da büyük fark etmiyor, herhangi bir yeşil alanın önemi birdenbire ortaya çıkıyor. Çünkü İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı, aktif yeşil alan miktarı 2-3 metre arasında. Bu değişiyor. 2.2 bazı kaynaklara göre, bazı kaynaklara göre 2.7 metrekare. Ama tüm yeşil alanlar, özellikle bu mesire alanı olarak da değerlendirilen kuzeydeki orman parçalarından dahil edildiği zaman bu 7.5 metrekareye kadar çıkıyor. Dolayısıyla insanların kolaylıkla ulaşabileceği ve uzun bir mesafede araçla gitmeyeceği yerdeki yeşil alanlara baktığımız zaman da bu alanların kent içerisindeki oranı 1 metrekarenin bile altında. Böyle olunca özellikle bu Validebağ Korusu ve çevresindeki o binalar arasında kalmış yeşil alan açısından baktığımız zaman insanların kolay ulaşacağı ve orada nefes alabileceği bir ortam olması açısından son derece değerli. Hatta yukarıdan daha büyük üstten bakıldığı zaman o bölgeye iki tane büyük yeşil alan var. Bu büyük yeşil alanlardan bir tanesi Validebağ Korusu, diğeri de Karacaahmet Mezarlığı. Ve Karacaahmet Mezarlığı, işte oradaki insanlara düşen, ölü bedenlere düşen yeşil alan miktarı 2 metrekare civarındayken, yani kent içerisine baktığımız zaman orada neredeyse 1 metrekareye düşüyor aktif yeşil alan. İstanbul'un durumu maalesef bu. İstanbul'un durumu çok iyi değil. Böyle olunca da İstanbul'daki bütün yeşil alanların korunması gerekiyor. Ve bu yeşil alanların da bazılarının fonksiyon açısından şöyle bir durumu var. Bazı küçük yeşil alanlar sadece küçük alanda gölge etkisi yaratır. Ama Validebağ Korusu gibi, Validebağ, Emirgen Korusu, Yıldız Parkı gibi büyük korularda sadece bulunduğu nokta değil, çevresiyle beraber orada iklimi kısmen de olsa düzenleme, oranın havasını daha temiz tutma, toz tutma ve aynı zamanda da insanlar açısından psikolojik bir destek. Bir diğer şey de yaban hayatı ve aynı zamanda şey, biraz sonra Sırrı Hocam da açıklayacak, oranın florası ile ilgili floranın devamlılığını sağlama özelliği var. O yüzden büyük yeşil alanlara bizim çok daha fazla ihtiyacımız var. Aslında yeşil alan dediğimiz zaman hani yol kenarındaki sıra sıra dikilmiş ağaçlar değil ya da küçük parklar değil, böyle büyük yeşil alanları da anlamamız gerekiyor. Çünkü bunların fonksiyonu daha da önemli ve bundan dolayı da Validebağ Korusu son derece önemli ve önemli de iklim değişikliği bağlamında düşündüğümüz zaman her geçen gün daha da artıyor. Evet, Sırrı yani Hocam, şimdi ben size döneyim. Tabii geniş açıklıklar olduğu için koruda, yani otsu bitkilerin yayılmasına ve türlerin çoğalmasına, yani yaşama hakkı da tanıyor değil mi? Kesinlikle. Bitki örtüsü, yani otsu bitkilerle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Tabii şimdi öncelikle baktığımızda Validebağ adı Validebağ Korusu olarak geçiyor. Korunun tanımına baktığımız zaman hani bakımlı küçük orman diye geçer. Ancak Validebağ sadece bir bakımlı küçük ormandan ziyade çok fazla açık alanları, geniş alanı olan bir bölge. Ve bu da doğal olarak o bölgede, o alanda çok fazla otsu bitki türünün yetişmesini olanak sağlıyor. Çünkü normalde insanlarımıza sorduğunuz zaman dışarıda hani bitki kavramında genel olarak akla ilk gelenler ağaçlar ve çalılardır. Otsu bitkiler genellikle ihmal edilir. Çünkü neden? Çok fazla görünür değillerdir. Senenin belli dönemlerinde, o da işte çiçeklenmenin en aktif olduğu dönemlerde, Nisan, Mayıs ayları, Haziran aylarında ortaya çıkarlar. Sonrasında da geri kalan dönemi tohum halinde, uyku şeklinde geçirirler. O yüzden insanlara sorduğunuz zaman hep genelde ilk akla gelen ağaçlardır. Ama dediğim gibi Validebağ'da çok fazla açık alan var ve bu açık alanda çok fazla bitkiye, özellikle otsu bitkiye ev sahipliği yapıyor. Tabii bu da beraberinde belki biraz sonra yine konusu gelir ama bitkilerle birlikte aynı şekilde kelebeklere, kuşlara da yaşam alanı sağlıyor. Çünkü siz de biraz önce bahsettiniz Validebağ gönülleri. Tabii bir de Validebağ savunması denen iki ayrı grup var ama tabii bunların paydaları aynı. İkisi de Validebağ'ın Validebağ kalması için uğraşan insanlar topluluğu, çok bilgili, çok bilinçli ve ne yaptığını bilen insanlar. Mesela onlardan aldığım bilgilere göre de alanda 30 farklı kelebekten bahsediyorlar. Evet, tabii bu hayvanlar bir envanter çalışması yapıldı mutlaka değil mi şu anda? Ya envanter çalışması var ancak şu an dediğim gibi Validebağ savunmasının amacı da aslında her hafta sonu bir toplantı düzenleyerek bilgilerini güncellemek, bilgi birikimini arttırmak, daha doğrusu farkındalık yaratmak için uğraşıyorlar. Mesela şu son verdikleri veriye göre ben de onlardan aldım. 30 farklı kelebekten bahsediyorlar. Tabii bu neye bağlı? Tabii bu kelebekler o doğada onu beslenebilecekleri bitkilere ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Ben de bu zamana kadar hani yaptığım gözlemlerde, çektiğim fotoğraflarla yani yaklaşık alanda 200'e yakın otsu bitki yetişiyor. Validebağ Korusu'nda 200 civarında otsu bitki yetişiyor. Yani bu kadar çeşitlilik beraberinde aynı şekilde kelebek çeşitliliğini getiriyor. Beraberinde kuş çeşitliliğini getiriyor. Yani sonuçta orası kent içinde uzun yıllardır varlığını sürdüren bir ekosistem aslında. Orada hala varlığını her şeye rağmen devam ettirebiliyor Validebağ Korusu'nda. Şimdi 40'ı aşkın türdeki ağaç ve ağaççık var zannediyorum. 100'ü aşkın kuş türü, çeşitli böcekler, sürüngenler, kaplumbağalar, kirpiler, sincaplar, birçok hayvanlar. Hakikaten ekolojik bir denge içinde yaşayıp gidiyor. Onca baskımıza rağmen değil mi? Bu aslında mucizevi değil mi? Ünal Hocam ne dersiniz? Yani etraftan, sağdan soldan tabii şeyler de var. Evet. Şimdi insan baskısı aslında var. Yani sadece beton baskısı değil, içeri gezen insanların yarattığı bir baskı. Evet. Yani ağaçların altındaki toprakları mesela siz onu bir konuşmanızda bahsetmişsiniz. O toprakların sürekli basılması, trafiğin yoğun olması da aslında ağaçlara zarar veriyor değil mi? Evet. Şöyle bir durum var. Bir kere insan merkezi düşünmememiz gerekiyor. Her yerde insan merkezi düşündüğümüz zaman o zaman tabii ki yapılaşma ve özellikle de yapaylaşmaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Burada biraz daha bu tip korularda daha ekosistem merkezi düşünmemiz gerekiyor. Sırrı Hocam'ın da bahsettiği gibi oradaki kuşlar bitkilere bağlı. Bitkilerin çoğalması orada arılara, kuşlara, diğer hayvanlara bağlı. Yani burada karşılıklı bir ilişkiler ağı var. Bu ilişkiler ağı içerisinde ağaçların fonksiyonu var, çalıların fonksiyonu var. Özellikle insanların baskısının yoğun olduğu, işte yabana köpeklerin, kedilerin olduğu bir ortamda aynı zamanda kuşların yaşayabileceği yerler daha yüksek kesimler. Yani onların ulaşamayacağı kesimler. Böyle olunca yani orada ağaçlar da önemli, çalılar da önemli, otsu bitkiler de önemli. Orada bir sistem oluşmuş. Ve o sistemler, bu tip ekosistemler bizim sandığımızdan daha güçlü. Yeter ki biz orada yapılaşmaya gitmeyelim. İnsan etkisiyle, çiğneme etkisiyle biz onlara kısmen zarar veriyoruz. Ama bu zarar geri dönüşümlü bir zarar. çiğnem etkisini azaltırsınız, ortadan kaldırırsınız, doğa kendini hemen toparlamaya başlar. Ama siz oradan bir bina yaptığınız zaman, zemini betonlaştırdığınız zaman onun geri dönüşü çok uzun yıllar alır. Almaz hatta. O betonu kaldırana kadar da orada o alanda geri dönüşü söz konusu olmaz. Böyle olunca yani insan etkisiyle özellikle çiğneme veya işte yoğun insan kullanımıyla ekosistem zarar görüyor. Ama geri dönüşüm var. Onu bir dengeye getirirsiniz. O denge içerisinde o eski hani, sağlığına kavuşabilir. Ama yapılaşma dediğimiz zaman özellikle zaten Valdemar'ın en önemli sorunlarından bir tanesi o. Üst tarafından yukarıdan aşağı yeni binaların yapılması ve o binalar ve bir de millet bahçesi gibi bir proje var. Eğer olursa o zaman daha yolların beton yapılması, yani geçirimsiz malzemeyle yolların yapılması ve buna bağlı tesislerin yapılması, kafelerin yapılması orada tamamen yapaylaşma ve bütün o otsu bitkiler başta olmak üzere ilk önce de otsu bitkiler zarar görüyor. Çünkü hakikaten ağaçlar insanları yine görüyor. Ağaç yukarıda durduğu için yenisini dikiyor. Ama orada otsu bitkiler en kolay gözden çıkarılacak bitkiler gibi görülüyor ve görmüyorlar zaten. Böyle olunca da oradaki floraya çok büyük zarar verebiliyor. Orası aslında yani işte Valdeba gönüller olsun, Valdeba savunması olsun orada gerçekten yıllardır samimiyetle uğraşıyorlar, büyük enerji harcıyorlar ve orada belki de artık günümüzde şuna da gitmemiz lazım. Özellikle bu ekosistemi korumanın devamlı açısından eğitimi düne çıkarmamız gerekiyor. Biz mesela Emirgen Korosu'nda bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani tamam gidelim, gezelim, eğlenelim, vakit geçirelim ama buna bazı başka fonksiyonlar da ekleyelim. Bu fonksiyonların bir tanesi de eğitim. Orada kuşlarla ilgili eğitim olabilir. Çünkü çok fazla kuş türü var. Kelebeklerle ilgili eğitim olabilir. Bitkilerle ilgili eğitim olabilir. Orada değişik mevsimlere gittiğiniz zaman farklı bitkiler görüyorsunuz. Ağaç ve çalılar zaten başlı başına ayrı bir konu ve böylece orada bir ekosistemde hangi unsurlar var, o unsurların ayrı ayrı eğitimleri yapılabilir ki ben birkaç sefer orada ağaç gezisi yapmıştım. O Valdeba gönülleri ve savunmasıyla. Dolayısıyla oradan bu eğitim fonksiyonunda dahil edildiği zaman hem duyarlılık daha da artacaktır hem de tabii ki çevredeki insanlar bilgi düzeyi artacaktır. Belki koruma bilinci biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden esas yaklaşım ekosistem yaklaşımı olmalı. Ekolojik bakış olması gerekir diye düşünüyorum. Hocamın da dediği gibi, İnan Hocam'ın bahsettiği gibi orası kesinlikle eğitim amaçlı kullanılabilmeli. Yani bir açık hava laboratuvarı olarak kullanılabilir Valdeba. Şu an İstanbul çevresindeki park ve bahçelere baktığında böyle bir şey görmemiz mümkün değil. Çünkü burada bildiğiniz üzere çiçeklenme belli bir dönemde başlar. İşte Şubat sonundan itibaren başlar. Evet. Ve her aşamasını gösterebilirsiniz orada öğrencilere. Ve korumanın temelinde de tanıma yatar. Yani tanımadığınız, bilmediğiniz bir şeyi koruyamazsınız. Önce çocuklara öğretmeniz gerekiyor. Şimdi eminim ki şimdi büyük şehirlerde yaşayan çocuklarda sorun etrafınızdaki çocuklar bir patatesin, bir soğanın çiçekli bir bitki olduğunu bilmezler. Evet. Bilen yoktur. Ama bakın Valdeba'ya geldiğiniz zaman bir Allium nigrum denen çok devasa boyutta yani bir mutfak soğanının akrabası yetişir. Doğal olarak yetişir Valdeba'da. Yetişen 3 tane soğan türünden bir tanesidir. Mesela bunlar orada doğal olarak çocukları gösterir. Her evresi, soğandan yaprakların çıkışı, çiçek durumu, çiçeklerin açması, daha sonra çiçeklerin meyveye dönüşmesi. Dediğim gibi bunlar bir plan dahilinde. Özellikle dedi ben hep bir şeyden bahsederim. Bir sunum yapılacağı zaman aşağı yukarı bir yaş ortalamasını sorarım. Benim hedef kitlem her zaman için okul öncesi ya da ilkokul çocuklarıdır. Ondan sonrası işin doğrusu ne verirseniz verin. Hele belli bir yaş grubundan sonra. Ki bu tecrübeyi de nereden edindim ondan hemen kısaca bahsedeyim. Biz İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bahçesi vardır Süleymaniye'de. Uzun yıllardır ben burada görev yaptım. Bir 10 sene kadar araştırma görevlisiyken sürekli bize okullar gelirdi. Ve biz öğrencilere botanik bahçesini gezdirirdik çocuklara. Ve burada görürdük. Anaokulu öğrencileri de gelirdi. Lise öğrencileri de gelirdi. Ve o yaş farkını orada koyuyorsun. Zaten belli bir yaştan sonra özellikle lise döneminde çocukları tabii kafalar başka yerde olduğu için onlara çok fazla bir şey anlatamıyorsunuz. Ama dediğim gibi hedef kitle her zaman için burada okul öncesi ve ilkokul çocukları. Bunlar çok önemli ve Valdeba'da bu iş için çok uygun bir yer. Eğitim evet, amaçlı. Yani ağaçlar için, bitkiler için de şey, botanik bilgi plakaları vesaire de o çalışmalar da yapılabilir değil mi? Her şey yapılabilir. Botanik gezileri yapılabilir. Aslında eğitim gerçekten çok önemli. Çünkü doğayla olan ilişkimiz gerçekten sorunlu. Çok sorunlu ve Türkiye genelinde bu var şu an için. Yani Türkiye'de daha önce de ben birkaç yerde söyledim ama şu an ne dağları ne derin hiçbirinin sahibi yok. Bir sahip var ama sahip nasıl kullandığını bilmiyor onu. O yüzden her şeyin başı tanıma. Tanımadığımız, bilmediğimiz bir şey koruyamıyoruz. Evet. Şimdi Ben Hanım, dağların şimdi sahibi yok diyoruz. O dağların sahibi gerçekten aslında hem var hem de yok gibi. Çünkü şu an yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, daha doğrusu 2018 gibi yasayla aslında verimsiz alanlar, taşlı kayalık verimsiz alanlar terimi geçip buralar orman dışına çıkarılabilir. Cumhurbaşkanı imzası orman dışına çıkarılabilir. İşte tamamen sahipsiz hale gelme durumu var. Yani bizim öyle o kadar çok alanımız var ki, milyonlarca hektar alanımız var şu an, taşlı kayalık verimsiz diye geçen alan. Peki bozkır da yani, o zaman bu kapsama giriyor öyle değil mi? Bozkırlar da bu kapsama giriyor. Yani ki evet. Bozkırda o kadar çok bitki türü var ki yani inanılmaz. Yani orman açıklıkları, ormanda ağaçların seyrek olduğu alanlar, Validebağ Korusu'nda olduğu gibi. Orada da, şimdi Validebağ Korusu'nda da, o güzel de bir laboratuvar bu anlamda. Ağaçların sık olduğu yerler var, seyrek olduğu yerler var. Sık olduğu yerlerdeki orman altı örtüye baktığınız zaman o bitkilere az sayıdadır. Belli başlı türler vardır. Çünkü o gölgede yetişir, daha nem ister. Ama belli başlı, ki Sıra Hocam'ın konusu bu, açık alanlar vardır ki orada çeşitlilik birdenbire artar. İşte taşlı, kayalık, verimsiz dediğimiz alan... Aslında tam tersi, son derece verimli, son derece zengin ve bu ülkenin en doğasının, ekosisteminin en zengin olduğu yerlerdir. Ve bir anda sadece bitkiler değil, bitkilere bağlı tüm kuşlar, böcekler, sürüngenler hepsinin beslenme ortamında oluyor. Dolayısıyla Validebağ Korusu'nda mikro anlamda böyle bir özelliği var. Ki Validebağ Korusu'nun bir diğer özelliği de şu, aslında yeri gelmişken ondan belirteyim, çok yaşlı ağaçlar var orada. Yani evet. Anıt ağaç dediğimiz nitelikte kent içerisinde kalmış çok yaşlı ağaçlar var. Çok yaşlı ağaçların insanlar açısından böyle ruh sağlığına olumlu etkisi var. Böyle büyük bir ağacın gölgesinde biraz vakit geçirmek... Meşhurlar var değil mi? Yaşlı meşhurlar. Hangi ağaçlar var hocam? Orada çok yaşlı saplı meşeler var. Türkiye'de zaten 17 meşe türü var. Bunun yaklaşık 10 tanesi İstanbul sınırları içerisinde doğal. Orada da işte 2 tanesi var. Ama tabii yetiştirilen meşeler de var orada. Ama orada doğal ve yaşlı olarak bulunan meşeler, saplı meşe dediğimiz bir meşe türü. Sakız ağaçları var. Çamlar orada var. Atlas sediri var, çamlar var, fıstık çamı var, kızıl çam var, ıhlamur var, akça ağaç, kara ağaç, Akdeniz defnesi, ki bu defne çok yaygın zaten o bölgede. Diş budak, yalancı kasya kokar ağaçlar, bunlar istil ağacı dediğimiz ağaçlar. Kimserviler mesela getirilmiş olabilir değil mi? Yani mesela evet, hepsi getirilmiş. Onların tamamı getirilmiş orada. Orada doğal olarak bulunan ağaç sayısı az. İşte o meşeler doğal olma ihtimali yüksek. Orada defneler belki vade olduğu için, orada küçük de bir vade olduğu için doğal olabilir. Bunun dışında küçük bir makilik alan var işte o sedelerin altında. Ama bunun dışında büyük ağaçların büyük çoğunluğu orada tamamen yetiştirilmiyor. Sonradan yetiştirilmiş, getirilmiş, dikilmiş. Kızıl ağaç da doğaldır muhtemelen değil mi? Kızıl ağaç orada doğal. Kızıl ağaç, söğüt orada doğaldır. Çünkü orada dediğim gibi dere boyu, ufak bir dere var orada. Onun kenarında var onlar. Dolayısıyla orada zaten bir ağaç örtüsü var. Bu ağaçların bazıları ileri yaşlara ulaşmışlar. Çok güzel tepe yapısı yapmışlar. İşte orada bir diğer şey de aslında diğer korularda olmayan meyve bahçeleri var. Orası aynı zamanda meyveciliğin de yapıldığı bir yermiş. Ve hala o meyve ağaçları duruyor. Çünkü geleneksel olarak korularda meyve ağaçları da olur değil mi? Evet. Ya şöyle yani çok yaygın değil. Bu kadar yaygın değil. Örneğin Emirgen Korusu'nda var. Yer yer orada armutlar var. Ama burada büyük bahçeler halinde, orada tek tek bireyler halinde burada büyük dikimler yapmış değişik meyve ağaçları. Ve burada işte aynı zamanda meyve kültürü de var. Yani oraya başka işte fonksiyonel açıdan baktığınız zaman böyle meyvecilik fonksiyonu da var. Yani o ağaçların da devamlı sağlanabilir. Meyve kültürünün de devamlı sağlanabilir orada. Dolayısıyla orada yapılması gereken şey herhangi bir yapılaşma falan değil. Kesinlikle mevcut yapının bütünüyle korunması ve mevcut yapının devamlılığın sağlanması, ağaçlara bakım yapılması, kırılma, devrilme riski olan ağaçların oradan temizlenmesi, alınması. Yani orada aslında güven verildiği zaman insanlara, yani orada gerçekten arka planda insanların hani böyle güvenini sarsacak bir niyet hissedilmediği zaman orada bazı ağaçların belki de kesilip alınması lazım. Çünkü devrilme riski taşıyor. Orada hiç kimse kendi çocuğunun üzerine ya da kendi üzerine bir ağacın devrilmesini istemez. Orada o tip ağaçlar da var. Dalları, çok büyük dalları kırılmış ağaçlar var. Belki desteklenebilir. Kurumuş ağaçlar var orada. Mesela bazı ağır dallar var. O ağır dallar yarın bir gün kırılma riski de taşıyor. Onun altına destek konabilir. Bu tür destek örnekleri çok var. O yüzden orada yapılması gereken şey mevcut yapıyı bozmadan korumak ve onun devamını sağlamak. Ama hiçbir şekilde ne millet bahçesi, ne başka bir yapı, ne kafeler, öyle hani böyle beton zemine yapılan kafeler falan, o tip şeylere kesinlikle gidilmemeli. Ne öyle beton yollar millet bahçelerinde olduğu gibi, ne o beton yollar geçirimsiz malzemeden yapmak. Geçirimli yollar, patikalar olması gerekiyor değil mi? Geçirimli olması lazım kesinlikle. Peki Sırrı Hocam hangi çiçekler, bitkiler var? Birkaç örnek verelim mi? Ne dersiniz? Öncelikle tabii ki bunun dikkat çekenleri, dediğim gibi beni orada en çok şaşırtan bitki o yabani soğanı görmekte. Allium nigrum'u görmekte. Bu yani çok geniş yapraklı, dediğim gibi çok gösterişli bir bitkidir. Asıl benimle fotoğraf paylaşırsanız ben de size Twitter paylaşırım ben sonları. Asıl benim için Validebağ yapan görüntü Mayıs ayı. Nisan sonu Mayıs ayına gelecek ranunculuslar. Adını yine İstanbul'dan alan ranunculus Konstantinopolitanus denen düğün çiçekleri. Çok muazzam bir görseli vardır. Adanda çiçek çok yaygındır. Şimdi biraz önce Yunan hocam söyledi. İstanbul'da yazık değil mi? Evet, ranunculus da çok güzel. Yani endemik değil. Adını İstanbul'dan almış bir türümüz. Yani gibi, İstanbul'da çok gördüğümüz çiçeklerden. Evet, çok çok çok yaygındır. Çok görseli muhteşem bir bitkidir. Yunan hocam biraz önce söyledi. O ağaçların hepsi orada getirme. Ancak bu otsu bitkilerin hepsi oranın yerlisi. Yani yaklaşık 200'e yakın bitkiden bahsediyoruz. Hepsi oranın yerlisi. Tamam, bunlar kozmopolit olabilir, yaygın olabilir. Endemik olmamaları ya da nadir olmamaları onları değersizleştirmez. Bunların hepsi Validebağ'ın ekosistemi içerisinde çok önemli yere sahip. Biraz önce bahsettiğim gibi bunlar zincirin birer halkaları. Yani o halkadan birini çıkartırsanız hepsi etkilenecektir bunlardan. O yüzden dediğim gibi ranunculuslar, yine açık alanlarda göreceğimiz, yine bahar aylarında orada yabani bisiyalar vardır. Yani baklagillerden bir bitki. Bisiyalar, hibridalar vardır. Çok yaygındır. Dediğim gibi 200'e yakın, yani ben Validebağ savunmasının düzenlediği etkinlikte bir de sunum yaparken seçerek 50 tanesini kullandım bunlardan. Ki dönem dönem orada insanların, mesela o da aslında bir kültürdür. İnsanların yiyecek, yemek amaçlı kullandığı bitkiler de vardır mesela. Mesela rozet yapraklarını toplarlar. Zaman zaman yol kenarlarında da park bahçelerde görürsünüz hanımları. Ellerinde bir poşet, bir bıçakla bitkiler toplarlar. Onlar da aynı şekilde en az 10-15 takson Validebağ'da doğal olarak yayılış gösteriyor. Yani bu açıdan hani bir etnobotanik bir kültür olarak da bunlar. Çünkü biraz önce de bahsettim. Çocuklarımız bu bitkileri hiç tanımıyorlar. Ki bu kültürün de aslında devam etmesi lazım. Bitkinin bir soğanın çiçek açmadığını bilmeyen bir çocuk o bitkinin yenebileceğini hiç bilmez. O yüzden dediğim gibi Validebağ bu açıdan çok önemli. Yani hala doğallığını koruyabiliyor olması otsu bitkiler açısından çok çok önemli. Ekosistemde çok önemli bir kilit diyelim, çok önemli bir halka. O halkanın da kesinlikle oradan uzaklaştırılmaması gerekiyor. Şimdi millet bahçesine gireceksiniz muhtemelen çünkü orada yapılmak istenen bir projeydi ama şöyle bir şey var aslında. Karvaram isimde de bir yanlışlık olmaması lazım. Şimdi millet bahçesi Validebağ nedir peki o zaman? Şimdi millet bahçesi, diğer tarafta Validebağ'da bir adını koymak lazım. Koru diyoruz ama Validebağ şu an zaten yapılmak istenen millet bahçelerinde yapılanların hepsine hizmet veriyor. Şimdi baktığınız zaman millet bahçelerinde ne yapılır? Koşu yürüyüş yolları yapılır. Hocamın da dediği gibi geçirimsiz zeminden bir takım koşu yürüyüş yolları yapılır ki Validebağ zaten bunların hepsine hizmet ediyor şu an. İnsanlar orada yürüyüş yapıyor, koşusunu yapıyor. Bisiklet yolları yapıldığını bahsetmişler. Ben senelerde Türkiye'nin her tarafında dağ bisikletine binen biriyim. Turları yapan biriyim. Yaylarında dolaşan biriyim ki Validebağ'da antrenman parkı olarak kullanıyorum. Ki o yokuşları, o mevcut patikalarıyla. Şu anki hiçbir şeyde bunu yapmadım. Millet bahçelerine de gittim. En azından ne yapılıyor, ne ediliyor gibisinden oralarda bir görmek için orada da gittim. Ama dediğim gibi Validebağ şu an yapılmak istenen her şeye fazlasıyla hizmet veriyor. Artı millet bahçesinde yine biraz önce bahsettik. Ağaçlar belki kalabilir ama ot, su, bitkiler tamamen yok edilecek. Tamamen üst kısım kazınacak. Adanın peyzajı yapılacak ve zaten çoğu zaman görünür olmadıkları için de varlığından bile haberdar olmayacaklar onların. Tamamen o örtüyü ortadan... Belki de geometrik şekillerle o bitkilere bir yere getirecekler. Şey çok peyzajı dediğiniz gibi, yani o çok önemli. Eğitim dediğiniz de söyleşimizin en başında bu her şey dönüp dolaşıyor, geliyor, eğitime dayanıyor. Yani bunun aslında gerçekten doğayla ilişkimiz sorunlu. Biz çünkü ayağımız çamura bulanmadan işte ormanda yürümek istiyoruz. Bakın arkadaşlarım bile, aynı üniversiteden arkadaşlarım bile bana bu soruyu yöneltti. Validebağ bu kadar bakımsız, hani yürürken ayağımızda diken dolanıyor, şu batıyor, çamur oluyoruz. Bunun önüne nasıl diye, nasıl geçebilir soran profesör arkadaşlarım var. Şimdi eğitimden yani, bahsediyoruz ama biraz bakış açısı. Şöyle bir şey var, hani bakış açısı. Aynı dili konuşuyoruz ama insanların değer yargıları çok farklı. Yani sizin değer verdiğiniz bir şey, siz orada bir ekosistemden bahsediyorsunuz. Karşı tarafta bunun bir karşılığı yoksa bir süre sonra konuşmalarınız anlamsızlaşıyor. Siz onun dediğinden anlamıyorsunuz, o sizin dediğinizden anlamıyor. Sözde hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Değer yargıları çok önemli. Kimisi için o ekosistemin orada hiçbir önemi yok. Validebağ olmuş ya da olmamış hiçbir önemi yok. Evet. O yüzden... Maalesef işte bunu değiştirmek lazım. Bu da gerçekten eğitim çok önemli. Eğitimde. Umarım bu düzenlemeler yapılabilirlerdi. Ve eğitimin yaş grubu çok önemli. Evet. Yaş grubu çok önemli. Küçük yaşlarda bu eğitim verilmesi gerekiyor. Peki. Peki Nal Hocam, tabii parka dönüşmesinin getirdiği yani başka tehlikeler de var. Siz de bir programda konuşmuştuk. Mesela budama meselesi değil mi? Aslında orada budama yapılmaması lazım Validebağ Korusu'nda. Yani o ağaçların doğal haliyle büyümesi de önemli. Evet. Yani budama da... şöyle, kent ortamlarında eğer ihtiyaç varsa ihtiyaç oranında, ama başlangıçta biraz daha böyle mimari dediğimiz bir olay var, ağaç mimarisi. Doğal mimariyi bozmadan yapılabilir. Çünkü yapılması gerekebilir. Ama geç kalındığı zaman veya ya da erken, yani çok büyük dallarda böyle kendi kafamızdaki şekilleri vermek istediğimiz zaman, o zaman tabii atar sonuçlar doğuruyor. İşte bakış açısı dediniz az önce. Bakış açısı burada çok önemli. Şimdi İstanbul'dan hem bizim gibi düşünen, en azından daha doğal yapı, doğal yapı korunsun, doğal yapıların devamlılığı sağlansın düşüncesinde olan bilim insanları da var. Aynı zamanda o bizim hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz o geometrik şekilleri çok beğenen, onlara, insanlara çok güzel geldiğini gösteren, rengarenk desenli şekiller oluşturan yapıları da çok beğenen bilim insanları var, öneren bilim insanları var. Böyle olunca budamayı da mutlaka olması gerekir şekilde savunan bilim insanları da var. Burada hakikaten bakış açısından sorun var. Yani ikiye bölünmüş bir durum var burada. Burada işte Validebağ Korusu'nda da benzer şekilde eğer bir millet bahçesine dönüştürme olursa orada İki türlü sorun ortaya çıkacak. Bir, ağaçları büyük kısmı oradan temizlenecek, yeniler dikilecek. Ve o yeni dikilen ağaçlar daha böyle hani sıra sıra dikilecek, daha böyle doğal yapıdan uzaklaşacak şekilde. İkincisi, orada doğal o sufulara kaldırılacak, onun yerine çim gelecek. Zaten bizim İstanbul'da kaçtığımız, özellikle de son zamanlarda İBB ile sürekli görüştüğümüz, çim işte, çevre dostu değil mi? Önerdiğimiz, evet, çimden uzak durulması. Çünkü biz yarı kurak bir bölgedeyiz. İklim değişikliği diye bir gerçeğimiz var, bir de su kıtlığı diye bir gerçeğimiz var. Bu gerçeğimiz olduğu zaman bizim mümkün olduğunca çimden olduğu sürece bu mümkün olduğunca çimden uzak durmamız lazım. Zaten orada o su bitkiler herhangi bir bizim dışarıdan müdahaleyle suya ihtiyaç duymuyorlar. Zaten o kendi suyunu oradan yeterince alıyor ve o su alabildiği süre boyunca yaşamını sürdürüyor. Dolayısıyla orada doğal yapı bu şekilde gelişiyor. Ama biz oraya çim ekersek o çimin devamlılığı lazım. Bir, sürekli bakımı gerekiyor, yapaylaşıyor, kimyasal sulama olabiliyor ve ağaçlara zarar veriyor. Bugün Emirgan'da birçok ağacın da kuruma sebeplerinden bir tanesi işte bu çim olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla burada yani yapaylaşma dediğimiz zaman bunun adı millet bahçesi olur, başka bir şey olur. Az önce Sırrı Hocam çok güzel belirtti. Burada hani yeni millet kullanıyor, başka kimse kullanmıyor ki. Yani adı ne dersek diyelim. Milletin kullandığı bir alansa bu millet bahçesi olur, halk bahçesi olur ya da başka bir şey olur. Ama sonuçta burası bir koru ve eğer biz tarihimize sahip çıkacaksa, tarihi devamlılığımızı, tarihi bizim için bir ışıksa devamlılık açısından Validebağ diye çok güzel bir isim var zaten. Hem semtin adı hem buranın adı ve aynı zamanda Osmanlı'dan gelen bir şey. Sadece Cumhuriyet'in değil yani Osmanlı'dan gelen bir... Evet, bunu korumak lazım. Olduğu gibi korumak gerekiyor. Evet. Ekosistemler, Validebağ başta olmak üzere benzer bütün ekosistemler İstanbul'da artık çok azaldı. İnsan baskısı çok arttı. Mümkünse ekosistemleri ekosistem tabanlı bir yaklaşımda korumak zorundayız. Korumalıyız artık. Evet Sırrı Hocam, siz ne söylemek istersiniz? Evet, ben de beğenirim o zaman iki tane cümleyi de kurayım hemen. Şehrin içerisinde Validebağ benim için şehrin içinde ancak şehirden bu kadar uzak bir yer. Benim kendi açımdan söylüyorum, nefes aldığım bir yer. İstanbul genellikle insanı boğan bir şeydir ama Validebağ dediğim gibi bu aynı yapı şeyde göremiyorsunuz. Bir Beykoz Korusu'nda ya da Yıldız Parkı'nda artık göremiyorsunuz. Yıldız Parkı ve Beykoz Korusu tamamen artık düğün fotoğrafları, nişan nikah fotoğrafları çekim için uyarlanmış yerler. Ama Validebağ hala böyle değil. Her şeye rağmen doğallığını koruyan ve doğallığını koruması gereken bir yer Validebağ. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız programıma. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Evet, sevgili dinleyiciler, bugün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği'nden Profesör Doktor Ünal Akkemik ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu ile Validebağ Korusu'nun ağaçlarını ve otu bitkilerini konuştuk. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan